بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ميمي نمونغ أستاذ حفظه الله كهوسو نقطة ليزمومزا واتواصومي دينيا كوكوسيكانا كسوما ديني كوميتوكيا مأفا مينجسان. كنا واتوا يجوا na kuna watu mpaka sasa hawajui kwa sababu ya ujinga na kutoelewa manhaj hasa ndio ulimwengu wa Kiislamu ukavurugwa. Ulimwengu wa Kiislamu umevurugwa na walovuruga ni Waislamu. Waislamu wakauawa, mali zao zikataifishwa, watu wakajitolea kuyunga mkono manhaji kama hiyo kwa muda mrefu na kupoteza pesa zao. Tukua mfano mmoja wa Khawarij. Khawarij min aina utu? Utu min su'il fahmi linusus. Ugonjwa Khawariji kwa wapi? Wamepatikana kwa upande wa kutoelewa maana ya dalili ya kisharia. Bas, ugonjwa wao ni huu. Hadithi zimejaa tele, Qur'ani zipo, hadithi kila kitu. Lakini wameshindwa kuelewa. Na ukimwambia njoo kae hapa ni kuelezea, akwambia wewe bwana ni ulama bahasha bwana. Mimi nitakwambia kitu gani? Na nitasikiza kitu gani kwa kwewe? Nyinyi kazi zenu ni hivi tu, mpinge pinge halafu mupenyezewe bahasha. Mutanyamaza kimya, kelele hakuna tena. Au la zaidi atakwambia majulikana nyinyi watu wa duna duna nyinyi. Hajua kufrun duna kufrin, fiskun duna fiskin, in kila kitu kuna kikubwa, kuna kidogo. Kikubwa sasa kile kitu umeitukulia tu ni ndogo tu, duna duna. Sasa maafa yanayopatikana bila ilmu, angalia tatizo iliyopatikana Afghanistan. Afghanistan walipigana wakawa na umoja bandia, sio kwa maana tablighi, sio kwa tablighi, na wote wale wote wakakosanyika maahuthalatihim, pamoja na wishi ya wishwa wao, mahindi na wishwa yake, wakakosanyika pale pamoja, tumpige Russia. Rusi tumpige, tumpige Rusi. Wakampiga kwa umoja wao, wakamshinda. Wakishamaliza wakarudiana wao kwa wao, sasa bunduki mpige huyu, sasa na mimi nitampiga huyu. Sababu nini? Ni ujinga. Zile ofisi zilofunguliwa kule Pakistan zikiendeshwa kutoka Afghanistan miaka mingi sana, ndio ileta yale maafa yote yaliyopatikana katika ulimwengu wa Kiislamu. Sababu ni aljahlu. Vipi utamwambiaje mtu aliyotaka msikitini avaa viatu pale nje, ukampiga risasi tatu, mbona umemwua ndugu yake? Kafiri huyu. Ah, si tusali pamoja safu moja sasa hivi? Tutoka msikitini jamaa. Ani kafiri huyu, mnafiki huyu. Yaani imekuwa kazi ya Mwenyezi Mungu watu kwa binadamu. Allah ndio anamjua ule mja. Undani wake anajua ni yeye. Lakini sasa umekuwa ni wewe unaifasiri watu kwa jukumu la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu nini? Ujinga, ni kutoelewa. Sasa tatizo kubwa linalowasumbua Waislamu adamu ma'rifati dinihim. Ni kutojua dini. Wala hawako tayari, si kwamba hawako tayari, hawako tayari. Nawaambieni kwa lugha moja nzuri au kali pengine. Najua mimi ni mtu mzima, sangana za karusha neno tu basi kakupiga wewe. Utanisamehe inshallah. Mfano wake ni hivi, leo mtatupa ruhusa sisi kuweka darasa hapa wiki moja, hangepatikana watu kumi hapa. Watakimbia wote. Msikiti umejaa sasa. Au sio? Lakini tukapewa mimi na Abu Hashim, laleni hapa vitabu hivi tusomesheni, Abu Hashim atatukimbia kabisa. Iliko ni ugonjwa huo. Waislamu hawako tayari kusoma dini yao na hawako tayari kushirikiana na wasomi wao. Sasa walipowadharau sasa ulama na talabatul ilmi, ndio wakawashauriana wao kwa wao wajinga wale khawari, ndio wakaifanya yale yote yaliyofanyika katika ulimwengu wa Kiislamu. Inu khatari. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukataza sisi kufanya mambo bila ilmu. Ha? Bila ujuzi, bila kuelewa kile unachokifanya. Na huwezi ukaelewa kile unachokifanya mpaka usome, ujue. Sasa kitu kimoja tu. Ukitaka kujua Waislamu wako sawa, wako sawa, nenda kakae pale kwenye kutawadha. Kaangalia watawadha kweli au wacheza. Angalia sala vile wanavyosali. Wasali au wafanya mazoezi? Maana wao wenyewe haita riadhiyat. Sasa wafanya nini? Sasa ikiwa ibada yenyewe ya sala watu wakisali bila ilmu hali yake ni hiyo. Je, ya ziada? Aswa min dhalik, ni mbaya zaidi. Kwa hivyo mimi na Mungu mkono ustadh, na hii ndio manhaji yetu na manhaji ya kila wanaotupenda sisi na manhaji ambayo kwa maana ndugu zetu, wanafunzi wetu, na kila ambaye wasikia lile tunalosema sisi, twasema ni wajibu tusome dini yetu. Nile. Ni lazima, si bara kuombana. Eh bwana, njoo bwana nikusomesha. Ni lazima usome dini yako. Bila hivyo utapita patupu. Naona naenda mbio, na mimi ndio nafikiri wa kwanza wa kuathirika na kafyu. Mimi nitakuvuka bahari. Kwa hivyo mimi nitakoma hapa, la ziada yamesemwa, na insha Allah yatakayobakia utaangalia wenyewe mashekhe waliobakia, kama wa kuongezea waongezea, kama si wa kuongezea wafunge. Subhanak Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.